Book 2 9 ننت ننت أيام الأسبوع ديتت أيابس ديتت أيابس الاثنين إهن إهن الثلاثاء إمارت إمارت الأربعاء إمركور إمركور الخميس إينتا إينتا الجمعة إبريمتا إبريمتا السبت Eshtun Eshtun El Ahad Etiel Etiel El Esbua Java Java Min el Esnein ila el Ahad Nga hëna në të diel Nga e hëna në të diel اليوم الأول هو الاثنين. ديتا e par është e hëna. Dita e par është e hëna. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Dita e dytë është e marta. Dita e dytë është e marta. اليوم الثالث هو الأربعاء. Dita e tretë është e mërkura. Dita e tretë është e mërkura. El jom e rabia hua el khamis. Dita e katërt është e enta. Dita e katërt është e entja. El jom e khamis hua gjumua. Dita e pestë është e premtja. Dita e pestë është e premtja. El jom e sedis hua sept. Dita e gjashtë është e shtuna. Dita e gjashtë është e shtuna. El jom e sabia hua l'ahad. Dita e shtatë është e diela. Dita e shtatë është e diela. El esbua fihi sabata ajam. Java ka shtatë ditë. Java ka shtatë ditë. Nahnu na'mal khamsati ajamin faqat. Ne punojmë vetëm 5 ditë. Ne punojmë vetëm 5 ditë.